Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün geçen haftadan başladığımız hayaletlerle ilgili olan programın bir başka evresine geçiyoruz. Geçen hafta bilemediğimiz, düşünmediğimiz yerlere bizi götüren hayaletlerden bahsetmiştik. Bu haftada zombilerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Sadece zombiler değil aslında, cadılar, korsanlar ve evrensel olarak düşman ilan edilenler üzerine konuşacağız. Mark Neoklaus'un Evrensel Hasım, Universal Adversary, Universal Enemy kitabından konuşacağız. Ve Deniz Özçetin konuğumuz. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün bu güzel, keyifli kitabı konuşacağız. Benim favorilerimden biridir zaten. Sizin zaten bu kitap üzerine de bir yazınız var. Dileyen dinleyicilerimiz o yazıya da başvurabilir, onu da okuyabilir. Link olarak biz dinleyicilerimize iletiriz. Bu evrensel hasım kim? Nelerden oluşuyor? Evrensel hasım, kitabın başlığı aynı zamanda tabii. Aslında Neoklaus'un Amerikan İç Güvenlik Kurumu'nun acil durum eylem planlarından ödünç aldığı bir terim. Mark Neoklaus eleştirel teori yapan bir düşünür. Fakat aslında bu ana akım söylemden devşirilmiş bir terim ve eleştirel teorinin hizmetine sunulmuş bir terim diyelim. Yani Mark Neoklaus ana akım bir terimi alıp onu eleştirel hale getiriyor. Evrensel hasım onun kullandığı biçimiyle bu işte bahsettiğimiz gibi işte zombi, cadı ve korsan figürünün yanı sıra çok daha önemli aslında hani bütün bu üç figüre arka plan oluşturan bir işçi figürü var. Bu işçi figürünü aslında daha doğrusu ücretli emek figürünü ve bu figürün işte sistemle yaşadığı sorunlar çerçevesinde eğer hani bir takım sorunlar yaşıyorsa sistemle, kapitalizmle yani, bu sorun yaşayan kesimlere verilen ortak ad. Peki burada hani seçilen karakterler niye bunlar seçiliyor? İşte zombi, cadı ve korsan. Çünkü aslında Neoklaus şu analizi yapıyor. Hayal gücü ve korku düzenin çeşitli düşmanlarına karşı şiddet kullanımını nasıl meşrulaştırıyor? Bu yüzden hani bu üç yarı metafizik diyebileceğimiz veya işte birazcık sürreel üç tane figür ön plana çıkıyor. Ama dediğim gibi aslında hepsinin arka planında ücretli emeğin ortaya çıkışı ve bu ücretli emeğin ya da ücretli emek olması gereken insanların buna gösterdiği direnişin siyasi rejim, sermaye tarafından çeşitli korkutucu isimlerle adlandırılması söz konusu. O yüzden işte zombi, cadı ve korsan figürler üzerine yoğunlaşıyor. Aklıma gelen şu, yani evrensellik kavramıyla birlikte evrensel hasım da oluşuyor. Doğru. Bu kapitalizmin oluşurken yarattığı bir terim evrensellik ve hasımı da birlikte oluşturuyor. Çok doğru, çok doğru. Kesinlikle evet. Ya evrensel çok güzel bir noktaya bence değindiniz. Çünkü evrensellik kavramı gerçekten de öyle. Hani modernite, aydınlanma, yani bu dönemlerin ortaya çıkardığı aslında bir kavram. Ve kesinlikle doğru, evrensel değerlerden bahsettiğimiz zaman bu değerlere tehdit oluşturan evrensel düşmanlardan da otomatikman bahsetmiş oluyoruz. Ya da buna bir gönderme yapmış oluyoruz. Kesinlikle öyle. İşte bu da bizi tam da şeye getiriyor zaten. Neoklaus'un analizi 16. 17. yüzyıldan başlıyor. Ki bu dönem biliyoruz kapitalist modernitenin ortaya çıktığı dönem. Yani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve hep günümüze geliyor. Yani geçmiş ve günümüz arasındaki süreklilik söz konusu. Cadılar çok önemli onun analizlerinde. Tıbbın oluşması aslında kapitalizmle ne kadar bağlantılı. Cadıların yok edilmesi de tıbbın oluşması için elzem gözüküyor. Dolayısıyla bir cadı avı başlıyor aslında 16. 17. yüzyılda ve kadınlar üzerine. Ve bu da tam anlamıyla aslında toplumun bildiğimiz o işçi oluşturulabilir kesimlerinden biraz ayrışmış, farklı duran kadınları ayrı durmamalarını sağlamak için avlamak ve yok etmek üzerine. Yani bu tıp meselesi kritik. Buradan bir Foucault'a zıplayalım o zaman. Foucault işte kliniğin doğuşunda ve diğer başka pek çok metinde hatta yani Madness and Civilization'da aslında biraz bu hikayeyi anlatıyor. Modern tıbbın oluşum hikayesi ve aynı dönem. Zaten Neoklaus'ta hani Foucault referansı bol miktarda kullanır ve şeydir yani çokça esinlenmiştik Foucault'un düşüncelerinden. Çünkü biz tam bu kapitalist modernleşmede aslında gördüğümüz şey tıp denen kavramın kurumsallaşması ve tıbbi söylemin de kurumsallaşması. Foucault bunun hani devlet eliyle yapılmasından bahsederken Neoklaus'un analizi çok daha sınıfsal bir analiz. O daha ziyade işin sermaye birikimi ya da birikim rejimi kısmına odaklanıyor. Tıbbın belirli bir tekel altına tıbbi hem tıbbi pratiğin hem tıbbi teorinin ve söylemin bir tekel altına alındığı bir dönemde bu pratikleri o tekel dışında yürütmeye devam eden, çalışan veya bu kurumsallaşmanın ve aynı zamanda ücretli emek rejiminin dışında kalan figürler, çoğunlukla cadılar ya da cadı olarak öyle demeyelim, cadı olarak adlandırılan, avlanan ve cezalandırılan kadınlar. Tabii, bu dönemde de işte tam bu evrensellikle birlikte bu adlandırma iktidarının, adlandırma şiddetinin de oluşmasını görüyoruz. Başka türlü bir iktidar bu aslında. Gene değil mi? Yani günümüze de devam eden, daha önceki programlarda da sizinle konuştuğumuz bu adlandırma teknikleri tabii. Nasıl 16. yüzyılda oluşuyor aslında? Tabii. Evet yani bir... mesela bir başka kullandığı bir tabir de Klaus'un boş gösteren kavramı. Yani bir şeyi, bir tabiri veya sıfatı veya terimi aslında yani iktidar istediği doğrultuda eğip bükülebilir hale getirip onun içini boşaltıp bu bağlamda yani evrensel asımı tartıştığımız bağlamda düzene tehdit oluşturan ya da oluşturma potansiyeline sahip olan her türlü figürü ve kesimi bu boş gösterin içine tıkıştırma aslında bahsettiğimiz şey. Yani adlandırarak yani çünkü cadılık meselesi hani şimdi bugünden baktığımızda elbette şu anda hani herhangi bir güncelliği olmayan bir şey. Fakat 16. 17. yüzyıla baktığımızda yani cadı olarak adlandırılmak veya cadılığından şüphe duyulmak devletin verebileceği en büyük cezanın verilmesi, yani ölüm cezasının verilmesi sebebi. Ki sadece ölüm cezası da değil, çoğu zaman işte Engizisyon döneminden bildiğimiz gibi uzun süren işkenceler ki bu mesela Foucault'da bahseder bu işkencelerden hapishanenin doğuşunda özellikle. Yani burada adlandırma gerçekten kritik. Aslında bütün hikayede bu. Cadılık çerçevesine baktığımız zaman mesela burada bahsettiği başka bir şey daha var. Şeytanın politik icadından bahsediyor. Şeytanın politik icadı aslında bir korku inşa etme biçimi. Bizden tamamıyla farklı, yani biz ve onlar diye ayırırsak bizden, tırnak içinde bizden tamamen farklı, kötücül, şeytani bir figür oluşturuluyor söylemsel olarak. Ve tabii ki hemen akabinde bu figürün her türlü yolla, her türlü işte Martin Neklaus bunu polis erki ve savaş erki olarak adlandırıyor. Her türlü yolla ortadan kaldırılması, imha edilmesi son derece meşru hale geliyor. Buna da siyasal yani, demonoloji diyor. O dönemlerde nasıl icat ediliyor Ve hala nasıl devam ediliyor? Yani aslında o kutsal rejimlerden, kutsallıkla inşa edilmiş iktidar rejimlerinden nasıl aslında bir sürü şeyi de alıp başka türlü tekniklere çevirip devam ettirdiğini de gösteriyor iktidarın. Çok doğru. Evet, yani biz bu dönemlerden bahsederken şimdi kapitalist modernitenin başları falan dedik. Ama elbette o bahsettiğiniz, yani henüz o iktidarın kutsal meşru referansları ortadan kalkmamış durumda. Yani işte kralın gücünü ilahi bir otoriteden alması gibi. Fakat bu tip bir kutsallık aslında günümüzde de ya da kutsallığa hakaret diyelim, sermaye rejiminin dışında kalan figürleri damgalamak için kullanılıyor. Aynı zamanda tabii işte devlet politikalarını çeşitli şekillerde ters düşen diyelim figürlerde. Mesela bu bence kitabın en hoş özelliklerinden biri. Tamam, cadı meselesi veya cadı avlarını 16. 17. yüzyıldaki haliyle ele alıyor. Fakat Neoplas bunu pek çok başka kitabında da yapıyor zaten. Bunun izinden gidip cadı avı denen kavramın günümüzde aslında nasıl kullanıldığı ve neye hizmet ettiğinden de bahsediyor. Bence bu da çok kritik, çünkü mesela cadı avı deyince Arthur Miller'ındı sanırım, cadı kazanı mıydı oynuyordu tam hatırlayamıyorum ama şu anda orada mesela hani gerçekten Salem'deki cadılık suçlamaları ve duruşmaları anlatan bir oyun. Fakat yazıldığı dönem Amerika'da McCarthy dönemi ve aslında eleştirdiği şey ki işte Soğuk Savaş çerçevesinde Amerika'da sürdürülen cadı avı. Kime karşı? Komünistlere karşı veya sisteme karşı her türlü ya da farklı biçimlerde muhalif olan kesimlere karşı. Yani o bildiğimiz işte 16. 17. yüzyılda yürütülen reel cadı avlarının adı alınarak işte Soğuk Savaş döneminde komünistlere, yani yeni evrensel asımlara karşı yürütülen bir operasyonu tanımlamak için kullanılıyor. Bence bu parlak bir analiz. Çünkü tam da şeye oturuyor, işte o boş gösteren kavramını çok güzel oturuyor. İçinin nasıl dolduğunu görüyoruz iktidar tarafından. Bu Hobbes döneminde, Hobbes siz öyle diyorsunuz, öyle anlatıyorsunuz, McNeoclass'tan aktararak, cadılara ve imbislere aslında inanmıyor. Ama evet, sırf cezadan çıkarılacak ders için cadılıkla suçlananların mahkum edilmeleri ve cezalandırılmaları gerektiğini söylüyor. Yani evet, asıl hedef aslında nüfusun tümünün korkutulması ve sindirilmesidir diyorsunuz. Bu sayede evet, yurttaşlar yoldan çıkmazlar. Yani güvenlik teknikleriyle bir düşman yaratarak düzen yeniden üretilir. Evet. Yani aslında cadı falan olmadığını herkes biliyor. Evet, evet. Yani düşünün, yani Hobbes'un dönemi bu dönem zaten. Hani bir de Jean Bodin var mesela. Bodin daha metafizik eğilimleri olan bir figür. Yani bu tip şeylere daha fazla inanan bir figür. Ama Hobbes seküler düşünceye sahip bir politik düşünür. Ve dediğiniz gibi gerçekten de inanmıyor aslında. Ama burada çok zaten söylem analizlerinde bu çok kritik bir noktadır söylem analizi yaparken. Bir şeyin doğruluğu ve yanlışlığı peşinde koşmaktan ziyade bir söylemi diyelim ki, onun hizmet ettiği hiyerarşik ilişkilere, iktidar ilişkilerine, sömürüye bizim bakmamız lazım. Ve Hobbes bunu çok güzel örnekliyor. Çünkü hani cadıların var olup olmaması önemli değil. Önemli olan biz bu cadı korkusunu politik iktidarı tesis etmek ve korumak için nasıl kullanabiliriz? Tam olarak kesinlikle bu söz konusu. Evet. Aslında kapitalist sermayenin devleti bütün bu araçları sermayeyle birlikte, bu korku araçlarını, boş gösterenleri sermayeyle birlikte üretiyor. Zombiden bahsedebiliriz, yani zombiye geçebiliriz. Neden Neoplas zombiyi ele alıyor? Yani zombi bildiğimiz gibi popüler kültürde çok artık köşe taşı olan figürlerden biri. Genre hatta denebilir, yani zombi filmleri, zombi oyunları, bilgisayar oyunları, anlatıları vesaire. Fakat aslında bence Neoplas'ın bu zombi figürü üzerine oturup analiz yapmasının sebebi çok ilginç ve absürt bir şekilde özellikle 11 Eylül'den sonraki bir de Amerikan İç Güvenliği'nin hazırladığı bir takım dokümanlar ve acil eylem planlarında zombi istilası olması. Yani Amerikalılar gerçekten ciddi ciddi bir zombi istilası olduğunda ne yapmak lazım üzerine Amerikan devleti oturup dokümanlar hazırlıyor. Ve Neoklas buradan başlıyor işe. Yani, peki neden bu kadar absürt bir figür alınıp siyasal söylemin ortasını, göbeğini oturtuluyor ve bir de acil eylem planı yazılıyor bunların üzerine. Burada bir nokta, birincisi bir düşman tanımlamak tabii ki. Ama öyle bir düşman tanımlamak ki kimse kendini kolay kolay özdeşleştiremesin. Yani zombi öyle bir figür ki, hani bu ne bileyim Orta Doğu'lu bir terörist grup mesela kullanmak yerine zombiler gibi bir kategoriyi kullanmak şeyi sağlıyor. Yani insanların kendilerini rahatça özdeşleştiremeyeceği bir boş gösteren yine aynı şekilde. Buradaki mesela bu eylem planlarındaki kritik meselelerden biri böyle bir istila veya saldırı karşısında nasıl hayatta kalınacağı, bununla nasıl mücadele edileceği. Fakat burada yine Neoklas'ın kurduğu gerçekten güzel bağlantılardan biri aslında zombi ve işçi arasında kurduğu analoji. Çünkü aslında ilk zombi şeye girişi, gramerimize dahil olması aslında Haiti'nin bağımsızlık mücadelesiyle ortaya çıkıyor. Yani Haiti köleliğe karşı mücadele veren ve bağımsızlığını 18. yüzyılda bağımsızlığını kazanan ve bunu evrensel bir taleple dile getiren ilk ülke. Yani ilk coğrafya diyelim. Bu da çok önemli. Yani bir devrim söz konusu. Haiti'de bir devrim oluyor köleliğe ve sömürüye ve kolonyalizme karşı. Ve aslında hani burada tabii kölelik dediğimiz zaman köle emeğinden bahsediyoruz biz. Bir karşılıksız bir emek söz konusu. Burada iş birazcık karmaşıklaşmaya başlıyor. Çünkü aynı zamanda bu işte Haitilerin kendi dinlerinde işte Vudu dininde olan bir motifle de birleştiriliyor. İradesi elinden alınmış bir takım karakterler, bir takım figürler zombiler aslında. Fakat buradaki asıl mesele işçinin emeği sömürülerek sonsuza kadar çalıştırılması zombi olarak düşünürsek diyor. Karşısında İsyan eden işçiye yakıştırılan bir alt sıfat diyelim. Yani alt metinde olan bir şey çünkü bu. Yani burada zombiyle savaş, zombiye karşı savaş, zombiyle mücadele ederken aslında bahsettiğimiz şey isyan eden işçi sonsuza kadar çalıştırılmaya, bir çalıştırılma döngüsüne hapsedilmeye mahkum edilmiş isyan eden işçiye karşı verilen savaş. Çünkü bu işçi sistemi ve düzeni tehdit eden bir unsur. Çok tehlikeli bir unsur. Yani işçi isyan ederse sömürü düzeni devam edemez. Çünkü emek ortadan kalkar. Yani aslında hatta şunu da söylüyor. Zombi figürü bizim bu birikim rejimi içinde neye dönüştüğümüzü de gösterir diyor Neoklas. Ölü emeğe. Biz ölü emeğe dönüşüyoruz. Sonsuz bir sömürü döngüsüne mahkum edilmiş ve sürekli çalışmaya mahkum edilmiş bir ölü emeğe dönüşüyoruz. Burada savaş meselesi tabii kritik. Zombiyle savaş, zombiyle mücadele. Yine burada şöyle bir bağlantı kuruyor Neoklas. İşte işçiyle kurduğu bağlantı üzerine. Aslında bunu kitabın en başında belki onunla başlamak gerekirdi. Disgruntled worker diye bir tabir var. Şimdi bunu Türkçe çevirmek biraz zor. Hoşnutsuz diyebiliriz ya da homurdanan diyebiliriz. Homurdanan işçi. Diyelim buna. Hani çok güzel bir Türkçe tabir değil ama hani en doğru onun karşıladığını düşünüyorum. Çünkü bu işçi niye homurdanır? Çünkü hoşnutsuzdur, memnuniyetsizdir, içinde çalıştığı koşullardan şikayetçidir ve isyan halindedir. Ya da her an isyana kalkışabilir. Ve bu isyan bir kere başladı mı yayılacaktır. Yayılma ihtimali çok yüksektir. Yani bir salgına dönüşebilir. Biliyorsunuz zombi anlatıları da bir asıl salgın anlatısıdır. Yani ısırılarak vesaire. Diğer tırnak içinde sağlıklı insanların da zombiye dönüşmesi söz konusu. Aynı şeyi işçi perspektifinden bakarsak, hoşnutsuz ya da homurdanan bir işçinin hoşnutsuzluğunu diğer işçilere yayması, yani kapitalizme karşı veya sömürü rejimine karşı bir isyan dalgasına yol açabilir. O yüzden benzer bir korkuyu aslında uyandırıyor. Kapitalizmdeki salgın korkusunu da bununla bağdaştırıyor Metras. Zombi figürü metaforik olarak düşündükçe çok enteresan noktalara götürüyor bizi. Çünkü zombiler düşünmezlerdi. Tabii. Etkisizlerdir aslında. Bir anda eğer birleşirlerse, hep birlikte olurlarsa ve saldırırlarsa tehdit oluştururlar. Bir tehdit, her an tehdit yoksa etkisiz halde, ama saldırma ihtimali her an var olur. Bir de yok edilemezler. O da çok ilginç. Hep orada tehdit olarak var olmaya devam ediyorlar. Evet, çok. O da çok kritik bir şey. Yani burada yaşayan ölü, değil mi? Yaşayan ölü diye bahsediyoruz ya da öyle Türkçeleştiriliyor. Yani zaten ölmüş olan bir şeyi öldüremezsiniz. Bu yüzden de aslında bu hani alt metinde sermayenin ücretli emekten duyduğu korkuyu gösteriyor. Çünkü zaten o kadar, hani Marx'ın klasik sözüne geri dönelim. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok. Zaten kaybedecek bir şey olmayan bir sınıftan bahsediyoruz. Ölü olanı öldüremezsiniz. O yüzden eğer bu sınıf isyan ederse, bu gerçekten önüne geçilemeyecek bir salgına dönüşebilir ve tabii ki bütün sistem, hani ücretli emeğe dayandığı için, ücretli emek kalkıp isyan ederse sistem son bulma tehdidiyle karşı karşıya kalır ya da çökme tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şey de çok enteresan gelmişti bana bu sizden dolayı duyduğum bu zombi metaforunda. Her an aslında en büyük tehdit zombileştirme, yani işçi sınıfına dönüştürme. Siz de bir anda yaşayan ölü haline gelebilirsiniz tehdidi. Yani her an evsiz kalabilirsin, işte işçi olabilirsin tehdidi. Yani tabii. Yani bu çok büyük bir korku. Burjuva'nın en büyük korkusudur ya, düşmek ve işçi olmak. Evet, tabii. Tabii mesela Marx toplumsal devrimin, işte komünizm öncesinde hani kapitalizmin çöküşünü getirecek devrimin bir takım öncülerinden bahsederken bahsettiği noktalardan biri de bu proleterleşme. Gerçekten hani kapitalizm kendi dinamikleri dolayısıyla, kendi içinde var olan eğilimler dolayısıyla biliyorsunuz zaman içinde bir tekelleşme üretiyor. Çünkü hani farklı sermayedarlar da birbirleriyle rekabet içinde oldukları için zaman içinde bazıları eleniyor kapitalistleri. Ve bu kapitalistler proleterleşmeye başlıyor. Tam dediğimiz şey, ücretli emeğe dönüşmek bir kabus. Fakat kapitalizmin kendi dinamiklerinde var olan bir şey bu. Bu yüzden de kaçınılmaz. Zaten işte kaçınılmaz olduğu için bu kadar büyük bir korku üretiyor. Bu kadar büyük bir dehşet üretiyor. Herhalde ki dünyayı böyle bu kadar bana net gösteren az metafor vardır. Bu zombi metaforu o yüzden benim için çok kafa açıcı oldu. Çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Cranberries'den dinliyoruz. Zombi. Evet. Cranberries'den dinledik. Zombi. Zombilerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Hoşnutsuz işçinin metaforu olarak zombileri konuşuyoruz. Deniz Türker'le birlikte. Mark Neoklaus'un Universal Adversary, Universal Enemy kitabından konuşuyoruz. Evrensel hasım. 16. 17. yüzyılda evrensel hasımın nasıl oluşturulduğu ve hala günümüze nasıl boş gösteren olarak devam ettiği, farklı teknikler haline getirilerek kullanıldığını konuşuyoruz. Mark Neoklaus'un bu kitabı hakikaten bugün olan politik dinamiği, ekonomik ve politik dinamiği görmemizi sağlıyor diye bir heyecanla girdik. Ancak Mark Neoklaus'u tanıtmayı es geçtik. Mark Neoklaus kimdir? Evet, Mark Neoklaus günümüzün aslında hani önde gelen siyasi düşünürlerinden ve teorisyenlerinden biri. Kendisi Brunel Üniversitesi'nde ekonomi politiğin eleştirisi profesörü. Polis ve güvenlik üzerine yaptığı eleştirel analizlerle tanınan bir akademisyen ve teorisyen diyelim aynı zamanda. Pek çok kitabı var. Evrensel As'ın sondan bir önceki kitabı. Yani eleştirel polis teorisi ve güvenlik teorisi üzerine düşünüyor ve yazıyor kendisi. Yakın zamanda da yaklaşık birkaç ay önce son kitabı yayınlandı. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Politics of Immunity, Bağışıklık Siyaseti. Ve aslında hani bu hani bir önceki kitabından şu anda konuşuyoruz Evrensel As'ın, ama Evrensel As'ındaki örneğin salgın metaforunu alıp, ki hepimizin kitabında yaşadığı gibi bir pandemiden çıktık ve hala çıktık mı çıkmadık mı o da belli değil zaten. Son derece güncel bir analiz sunuyor. Salgın ve işte salgının güvenlik söylemi, bedenlerin, bedenler üzerinde kurulan zapt etme pratikleri ve nasıl bir bağlantısı olduğunu son kitabında belki de işte Evrensel As'ından devam ettirdiği bir motif olarak belirtiyor, ele alıyor salgın metaforunu. Son kitabı daha ziyade aslında bu beden dediğimiz zaman tabii bir insan bedeni, bir de politik beden var, political body. Bu iki beden arasında bir kurulan bir ilişkiler ağı aslında kitap. Yani söyleme baktığımızda hani insan bedeni, sağlık, hani daha biraz önce konuştuğumuz gibi tıbbi söylem, İşte tıbbi söylem örneğin virüsleri, salgınları, otoimmün hastalıkları nasıl tabir ediyor ve adlandırıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda siyasal iktidar, siyasal bedene tehdit arz eden çeşitli figürleri, güvenlik açıklarını veya işte sağlıklı bir siyasal bedenle sağlıksız ya da hasta bir siyasal beden arasındaki farkları nasıl tanımlıyor ve burada hani bence kritik olan nokta son kitabında savaş ve güvenlik söyleminin hem tıbbi söyleme sızmış olması hem de aynı şekilde tıbbi söylemin savaş ve güvenlik söylemine sızmış olması. Yani karşılıklı bir ilişki ve çok gerçekten orijinal bir analiz. Umarım en kısa zamanda Türkçe'ye kazandırılır. Bağışıklık politikaları. Evet, bağışıklık siyaseti. Bağışıklık siyaseti kitabını da Haziran içindeki bir programımızda konuşacağız. Gene Deniz Türker'le birlikte. Evet. Bu programımızda Evrensel Has'ın kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Cadı avından bahsettik. Evrensel Has'ın olarak nitelendirilmiş olan zombilerden bahsettik. Bir figür daha kaldı. Korsanlar. Evet. Evet, Neil Claus korsanlar ile ilgili neler söylüyor? Şimdi günümüzde de korsanın bir sürü yan anlamı var veya bir sürü bize çağrıştırdığı şey var. İşte nedir? En basitinden popüler kültürde Karayip korsanları sayesinde bir sempatik korsan algısı var. Ha, diğer taraftan bunu bir kenara koyarsak işte korsan kitap, fikri mülkiyet hakları, korsan film vesaireden oluşan ayrı bir korsan dünyası var. Peki Neil Claus ne diyor? Neil Claus yine bizi alıyor, kapitalist modernitenin ilk günlerine götürüyor. Hikayeye tekrar buradan başlıyor. Yani aslında hani Karayip korsanlarında gösterilen, temsil edilen korsanların gerçek hikayelerinden başlıyor. Şimdi bu dönemde işte devletler yavaş yavaş işte modern devlet ortaya çıkmaya başlarken o mutlak monarşilerden hani modern devlete geçiş sürecinde bildiğimiz korsanlar, yani denizci olarak yağma, talan ve hırsızlık yapan figürler aslında devletler tarafından kiralanan figürler. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü yani paralı asker gibi belki düşünülebilir aslında burada. Yani devletler çeşitli korsanları İşte kiralayıp kendi adlarına işte savaşmaya, rakip donanmalarla çarpışmaya dahil ediyorlar. korsanların biz şövalye ilan edildiğini, hatta donanmaların başına getirildiğini bile görüyoruz bu dönemde. Osmanlı'da da aynı şey değil mi? Tabii. Mesela Barbaros. Hayrettin Paşa Barbarossa isimli bir korsan aslında. Ya başka figürler de var, şu anda aklıma gelmiyor ama Osmanlı'da da olan, yaşanan bir süreç bu. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Devlet bu dönemde 16. 17. yüzyıldan başlayarak takip eden dönemde kendisinden izin alındığı sürece korsanlığa izin veriyor. Yani kendisi haberdar olduğu sürece ya da kendi adına yapıldığı sürece bu korsanlık devletin izin vermesi söz konusu. Fakat ne zaman korsanlık evrensel bir suç ve ne zaman korsan evrensel hasım haline dönüşüyor? Tam da sermaye artık kendi ayakları üzerinde durabilir güce kavuştuğu zaman, devlet desteğine ihtiyaç duymadığı zaman korsanlık da tamamen yasa dışı ilan ediliyor. Ve çok ciddi cezai politikalara tabi kılınıyor. Hatta işte bir zamanlar Neklaus'un dediği gibi şövalye ilan edilen korsanların artık halka açık bir şekilde işkence ve idam edilmeleri başlıyor. Bu tabii kritik bir nokta çünkü yani daha belki işte bilmiyorum yani 50-60 yıllık ara ya da belki hadi en fazla 100 yıl olsun bir arada gayet devletin zaman zaman emrinde çalışan bir figürken bir anda bir numaralı suçlu, bir numaralı devlet ve halk düşmanı haline geliyor korsan. Ha bu arada bahsettiğimiz hikaye aslında bir hırsızlık. Yani devletin baş düşmanı haline gelecek kadar vahim bir suçtan ziyade yani biz basit sadece deniz üzerinde yapılıyor olması belki farklı bir şey ama hırsızlıktan bahsediyoruz. Tabii burada mesela bu eski belgeler, eski dokümanlar tarihe çok gömülüyor notlar. Zaten tam bir arkeologtur kendisi. Sürekli hani kazı faaliyeti yapar geçmişe dönerek. Burada da çok eski belgelere gidip aslında bu korsanların birazcık o dönemde nasıl yaşadığına da bakıyor. Mesela korsanlık ütopyalarından bahsediyor. Bunlar işte korsanların birlikte yaşadığı, işte korsanların kontrolünde olan adalar var mesela bu dönemde. Ve buralarda örneğin özel mülkiyet yok, para yok. Ve böyle bir aslında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan kapitalizme karşı bir kültür söz konusu. İşte ne bileyim hani işte çitleme yok ki biliyorsunuz kapitalizmin ortaya çıkışında çitleme çok kritik bir şeydir. Hani özel arazilerin çitlenerek özel mülkiyet haline gelmesi. Korsan ütopyalarında bunların hiçbiri yok. Her şey kolektif, her şey ortak ve bu haliyle bile zaten aslında kapitalizme çok büyük bir tehdit. Çünkü bir alternatif sunuyor. Böyle de yaşanabilir. Bu da yapılabilir şeklinde. Bir de karada olmaması da tabii çok önemli. Deniz. Yani hani esas çünkü yani karada egemenlik devletin, kapitalist devletin egemenliği söz konusu ama deniz o egemenliğin sınırlarının çok daha muğlak olduğu bir alan. Dolayısıyla daha da büyük bir tehdit tabii ki. Evet ve aynı zamanda bu çok kritik bir nokta. Tam da dediğimiz sebepler yüzünden hani açık denizler diye bir şeyimiz var yani alanımız var. Devletlerin kara sularının dışında kalan yerler. Neoplas diyor ki korsanlar sayesinde evrensel yargı yetkisi denen şey ortaya çıkmıştır. Tam da bu devlet kara sularının dışındaki yerlerde işlenen suçları cezalandırabilmek veya cezaya tabi kılabilmek için. Yani aslında evrenselliği oluşturuyor. Tabii. Korsan figürüyle yani aslında tam tersinden işliyor. Yani evrensel haklar, hukuk değil. Yani evrensel düşmanla evrensellik oluşturuyor. Düşman. Yani bütün dünyanın düşmanı ilan ediliyor. Çünkü ara derede kalmış alanların da kontrolü kapitalizmin şiddetini uygulayabileceği alan haline getirilmesi gerekiyor. Tabii. Evet kesinlikle öyle. Yani o yüzden hani aslında... Yani korsanlar özelinde şahit olduğumuz şey ilk tanımlanan uluslararası suç olması korsanlığı. Yani ulusların dışında kalan, ulusların sınırlarının, kara sularının vesaire dışında kalan yerlerde bu güvenlik rejiminin tesis edilmesine bahane olan ya da meşrulaştıran figürdür korsan. Aklıma bir şey daha geliyor. Tabii. Modern hukukun çıkış noktası deniz ticareti, deniz sigortası, modern sigortanın oluşması, bu yasanın oluşması, gemilerin sigorta yapılması gerekir. Yani benim bildiğim sigortacılık ve hatta hukuk buradan yola çıkar. Dolayısıyla aslında korsanlarla bağlantılı olduğunu, yani mutlaka bunların da ilişkisi var. Yani sigortacılık çok önemli bir nokta kapitalizm için. Uzun vadede korunması gereken çünkü mal ve ticaret akışı. Yani korsanlık aslında hani böyle masalsı bir figürken bir dünyanın tekniklerini, kontrol tekniklerini oluşturma aktörü olduğunu görüyoruz. Ve nasıl bu aktörün aslında marjinalleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela şeyden bahsettik ya, hani dedim yani aslında bir yani hırsızlık ya, alelade bir hırsızlık. Fakat bir anda işte bir şey, korsanlar insanlığın en büyük düşmanı ilan ediliyorlar, işte halka açık yerlerde idam ediliyorlar vesaire, çok ciddi cezai tedbirlere maruz kalıyorlar. Şimdi Neoklasyon her zaman yaptığı gibi günümüze geliyoruz, günümüze gelelim, günümüzdeki korsanlara bakalım. Şimdi tabii iş değişti. Artık sermaye birikimi biliyoruz ki yani eskisi gibi değil, fikirler üzerinden gerçekleşiyor büyük oranda. Ve bu yüzden de fikri mülkiyet hakları, yani günümüzdeki korsanlık fikri mülkiyet hakları üzerinden. Burada da mesela yine bahsettiğimiz şey bir tür hırsızlık. Hırsızlık yani korsanlık, hırsızlık aslında işte fikri mülkiyet bağlamında da. Fakat yine günümüzde de işte bu tip faaliyetler çok büyük cezalarla cezalandırılıyor. İnanılmaz bir gözetleme faaliyetine maruz kalmış durumda ve herhangi bir örneğin hani ne bileyim mesela ne yapacağız şunu örnek veriyor. Yani gençlerin aralarında mesela CD çoğaltması, işte birbirlerine şarkı çekmesi veya işte eskiden kaset vardı, kaset çoğaltmak falan. Çok çok eskiye bakarsak bu uzun çalarları, işte kasete aktarma plakları. Yani bunlar gibi diyor aslında gayet masumane olan eylemler bir anda inanılmaz bir büyük bir suça dönüşüyor. Yani 500 yıl önce olan hani korsanlığın uğradığı muameleyle, gördüğü muameleyle aslında günümüzde gördüğü muameleyle ilgili bir şekilde aynı ne yapılarsa bunu bize gösteriyor. Bu çok kıymetli bence yani bu. Tarihsel hattı çizip bağlantılandırabilmek gerçekten yani bu kitabı çok keyifli bir okuma haline getiriyor. Ve bunları görmek, bu tespitleri bu kadar açık bir şekilde görebilmek de ve yani ne bileyim cadı avı dediğimiz zaman sadece işte dediğim gibi 500 yıl önceki şeylerden 300 yıl, 400 yıl önceki mesela o günümüzdeki cadı avları, politik cadı avları ya da zombi dediğimiz zaman günümüzdeki o popüler zombi anlatıların aslında altında yatan korkular. Aynı şekilde korsan dediğimiz zaman işte o romantik korsan figüründen işte arkadaşına CD çoğaltan çocuğa uzanan hat gibi baktığımız zaman gerçekten çok etkileyici. Ve tabii ki korsan da zombi gibi, cadı gibi yine bir boş gösteren. Devletin ve sermayenin düşmanı olan her türlü veya devlet ve sermayenin iktidarına karşı çıkan her türlü figürün içine dahil edilebileceği bir hoş gösterim olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitabın, Neoklasyon bu incelemesinin de bu dönemde tam olarak bu kadar net yazılabilmesinin de ben son dönem yani neoliberal iktidarın tekniklerinin bu kadar gün yüzüne de çıkmış olmasıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık yani bir reform etme, hani bu hani suçlu olanı topluma kazandırma, onunla birlikte yaşamaya devam etme imkanlarının tamamen ortadan kalkmış olduğu, tamamen bir boş gösterine dönmüş olduğu, biz programımıza da bunu konuştuk. Mesela varoş denilen ve varoşta yaşayan insanların nasıl bugün bütün konuştuğumuz korkutucu ögelerden bir tanesine dönüştürülmüş olduğu ve artık reform edilemeyecek bir şekilde kurgulanmış, adlandırılmış olduklarını görüyoruz. Yani neoliberal sistem bunu daha önce hani daha sosyal devletle bu noktaları bir şekilde gizlenmiş diyelim ya da daha hafifletilmiş olan noktaların artık çok fazla yüzeye çıktığı, bütün hapishane sisteminin artık bir reform etme, bir topluma tekrar kazandırma gibi hani en azından sözde olan bütün vasıflarını kaybedip artık tamamen bu tür korku nesnelerini, dışlanmışları kapatma ve toplumdan ayrıştırma mekanizmasına dönmüş olduğunu bu kadar açıkça yaşattığı için de bu kitabın bu dönemde yazılmış olmasının çok da tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Şey zaten kesinlikle doğru. Yani bir özellikle 80'ler döneminde ya da 80 sonrası dönemde işte bahsettiğiniz o neoliberalizme geçiş, refah devletinin geride kalması, sosyal devlet denen kavramın tükaka ilan edilmesi ve yepyeni bir aslında iktidar stratejisiyle ortaya konan bir sistemden söz ediyoruz ve bu sistemde aslında cezai rejimde de bir dönüşümü getiriyor. Tam da dediğimiz dönüşüm bu. Yani cezalandırma rejiminin bir sosyal hizmet biçimi olmasından çıkıp ceza için ceza verme gibi herhangi bir reform kaygısı gütmeden, iyileştirme kaygısı gütmeden veya ıslah etme kaygısı gütmeden sadece cezalandırma olarak ortaya çıkması ve aynı zamanda tabii cezaların da son derece ağırlaşması. Özellikle mülke karşı işlenen suçlarda. Yani biz bunu tabii daha önce de konuştuk. İşte hırsızlık, çeşitli hırsızlık biçimlerinin özellikle hani sokak suçları bağlamında cezalarının ne kadar arttığını 80 sonrası dönemde kademeli olarak bunu mesela en kritik örneği ve ilk ortaya çıkan örneği yine İngiltere'dir. Zaten kapitalizm evrelerini izlemek istiyorsak İngiltere'ye bakacağız. Yani ilk her şey orada ortaya çıkıyor. İlk dönüşümler de orada yaşanıyor. Hadi bir de Amerika gelsin arkasından. Ama İngiltere çok kritik. Örneğin bu işte 80'ler döneminde bir suça sıfır tolerans şeklinde bir işte ne denir ona bir teori ortaya atılıyor hani polis bilimciler, polis teorisyenler tarafından ve bu ilk olarak New York belediye başkanı tarafından Giuliani evet pratiğe dökülüyor. Hatta Three Strikes and Out diye bir şey vardır. Yani işte hani küçük suçlar, hafif suçlar büyük suçların habercisidir. O yüzden biz küçük suçları en baştan çok ağır cezalandıralım ki sonradan büyük suçlar işlenmesin. İşte kırık pencere teorisi, yani bir mahallede işte kırık pencereler varsa ya da işte metruk binalar varsa burada kesin daha büyük suçlar da işlenecektir. Eğer biz bu camları kıranları çok ağır cezalandırmazsak. O yüzden de evet yani artık çok kristalize olmuş durumda. Tabii ki yani şimdi farkındaysanız hani bütün bu bahsettiğimiz figürler işte zombi, cadı ve korsan mülkiyet rejimiyle bağlantılı olarak cezalandırılan figürler. Tabii ki tesadüf değil. Yani bir tanesi beden, tıptan dolayı. Evet. Bir tanesi emek, bir tanesi evet. De denizler. Tabii. Aynen öyle ve aslında bu üç figürün kesiştiği yer Neoklaus'un anlatısının başladığı yer. O homurdanan işçi, hoşnutsuz ücretli emek. Yani bu özellikle tabii zombiyle bağlantılı ama diğer şeylerle de bağlantılı. Çünkü sonuçta cadılar da mesela işte bu sistemin dışında kalan kadınlar özellikle veya işte korsanlar da bu sistemin dışında kalan figürler, ücretli emek sisteminin dışında kalan figürler. Yani biz hepsinin analizinde son kertle geldiğimiz noktada karşımıza bir kapitalizmin son derece korktuğu, her an isyan başlatıp bu isyanı dalga dalga işte bir salgına dönüştürebilecek bir işçi, hoşnutsuz halinde hoşnutsuz işçi figürü var karşımızda. Burada şey de var yani artık suçlu olma ihtimali olan suçlu oluyor. Yani suç işlemesine hiç gerek yok. Yani sürekli şey halinde, yani bir anda bir olabilecek suçluya karşı sürekli hazır olan bir güvenlik sistemi var. Tabii tabii. Yani bu çok korkutucu bir şey bu arada. Herhangi bir hakkı, hukuku yok sayan, evrensellik, o evrensel hak denilen şeylerin hepsine karşı, bütün evrensel hak denilen şeyin temelinden sarsan bir şey bu. Yani suç işlemeden hukuku da sarsan bir şey. Hukukta yani kanıtlamak zorundasınızdır herhangi bir suçu. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Kendisini sürekli kendi suçlusunu üreten ve bunu arayan, herkes de, her bireyde, özellikle de işçide bunu arayan bir sistem. Buna da işte dirençlik diyor Neoklaus. Evet. Yani bu da çok acayip. Sürekli bir acil durum eylem planı ve olağanüstü hal halinde yaşama. Bir aciliyet hali, bir olağanüstü hal, sürekli tetikte olmayı gerektiren, sürekli bir tehdide karşı hazırlıklı olmayı gerektiren, yani bu yani şeyle çok içi dışı oluyor gerçekten bu Amerikan istihbarat servislerinin veya iç güvenliğin hazırladığı dokümanlarla. Yani bu acil durum stratejilerinden onlarca var. O kadar çok senaryo var ki, yani farklı farklı figürler yer alıyor bu senaryoda. Yani düşün artık, zombi bile var, yani zombi istilası bile var ki daha ne kadar çok senaryo var. Bu şey, Amerika'da da kalmıyor büyük ihtimalle. Bütün dünya devletlerinin teknikleri olarak. Tabii, Türkiye'de Amerika'da, İsrail'de de, yani bütün dünyada, Avrupa'da da, bütün devletlerin kullandığı terörizm denilen, böyle gene yeni bir boş gösterenle kullandıkları bir taktik olarak geçiyor. Evet, özellikle 11 Eylül'den sonra tabii orası bir dönüm noktası. Amerika'yı hani diğer ülkelerin bir adım önüne koyan mesele de 11 Eylül'ü yaşamış olması aslında. Çünkü yani 11 Eylül aslında bu tip bir güvenlik stratejisini meşrulaştırılmasını sağlıyor. Yani biz böyle bir felaket yaşadık. Yani bunun tekrarlamaması için tetikte olmalıyız. Her an gardımızı almalıyız. Olası hani suç işlemesi veya işte bize zarar vermesi olası olan herhangi bir durum veya figüre karşı teyakkuzlu olmalıyız. Gerekirse o suçu işlemeden önce onu almalıyız. Ki bir daha böyle bir felaket yaşanmasın. İşte 11 Eylül buna ne yazık ki hizmet eden bir eylem. Yani tabii burada şeye çok gönderme yapıyor New York'ta, yani Amerika'ya, ama tabii başka coğrafyalara da. Örneğin hani Amerika'da ki hikaye bu hoşnutsuz işçi figürüyle terörist, yabancı terörist figürünün örtüşmesi. Bunların nasıl örtüştüğünü de aslında anlatıyor evrensel hasımı bize anlatırken. Yani burada sınıfa karşı savaşla teröre karşı savaş üst üste biniyor evrensel hasımda. O yüzden yani biz bu analizi yaparken ne sadece devlet söylemine bakmamız yeterli oldu ne de sermayenin söylemine. İkisini birlikte düşünmemiz lazım. 2000'lerin ortalarında burada çıkan yasalarda da aynı örtüşmeyi gördüğümüzü de zaten konuşmuştuk. Evet. Bunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir sürü yerinde de eğer çalışırsak, burayı analiz edersek ortaya çıkacağına ben inanıyorum. McNeoklaus'un bu analizinin günümüzü anlamak açısından çok kritik bir analiz olduğunu görüyoruz. Bu programda bunu detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz Türker. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Evet, Evrensel Hasım kitabı üzerine yazmış olduğu Tüm İnsanlığın Düşmanları, Sermaye ve Güvenlik yazısından hareketle cadı, zombi ve korsan avına dönüştü bu Evrensel Hasım'ın. Bunları konuştuk. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.